Powoli, bez pędu, kieruję się do celu postronni. Na zamkniętej szafie pikują ku drzewu przeznaczeniu. Żyj szybko, umrzyj młodo, za modą lub forsą lub flądrą. Co ma ciągnąć, ej, stop, rusz głową, jak na taśmie Marian. Ej, ziombo, po co ma na tkankę padać lampa? O zimnym, białym świetle patolog tnie lancetem, by się dowiedzieć o tym, żeś był bezgłowym jeźdźcem, niemądrym dzieckiem lub niemądrym zgredem, bo z ósemką PESEL nie dojrzewa za ciebie. Są cele i proste, że żyjesz, by je trafić, ale bądź Berengerem, a nie mięsem armatnim. Znałem Schumacherów, znałem, bo wiadomo, niektórzy już nie żyją, niektórzy leżą ze śpiączką. Lęk przed przyszłością robi z gościa ułana, metr przed przeszkodą. Raczej nic nie zadziała, raczej nie odpierdalaj spokój oraz rozsądek. To nie lemingi, blaszak, każdy bez sejwów moment. Nie zbierzesz monet, za które zrobisz life upa, nie przejdziesz se kodem. Ewolucja to praca, introdukcja w szpitalach, na porodówkach graczy, autrodukcja to grabasz i na pochówkach płacze. Nieważne, robisz pęgę, kawalerka czy segment, przecież szczęście to nie geld, choć też rozwija ciebie, ciebie, ciebie.